wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje przerwały pracę nad ustawą w sprawie wyborów. Kolejne posiedzenie we wtorek. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę wszystkich zakupów w związku z pandemią. W tym serwisie także polsko-białoruskie czytanie pana Tadeusza. Trzy senackie komisje przerwały pracę nad ustawą w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich. Posiedzenie zostanie wznowione we wtorek w południe. Ustawa autorstwa PiS-u przewiduje możliwość oddania głosu tradycyjnie w lokalach wyborczych lub w formie korespondencyjnej. Organizacją i przeprowadzeniem wyborów ma się zająć Państwowa Komisja Wyborcza. Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś, że wybory powinny się odbyć 28 czerwca. Ministerstwo Zdrowia opublikowało ewidencję zakupów związanych z COVID-19. Jak tłumaczy rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, informacje zostały podane po to, by nie było niejasności, co i za jakie kwoty kupowało ministerstwo. Wykaz dostępny jest pod adresem gov.pl. Znajdują się w nim informacje m.in. co kupiono, od kogo, za ile i jaki jest status zamówienia. Wykazano tam na przykład zakupy respiratorów, środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji. Jest mi bardzo przykro, że doszło do takiej sytuacji, ale chciałbym, żeby wzięto pod uwagę to, że do Polski nikt epidemii koronawirusa nie sprowadzał, powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do sobotniego protestu przedsiębiorców w Warszawie. Prezydent na swoim profilu na Facebooku wziął udział w kolejnej sesji pytań od internautów. Wśród nich padło właśnie pytanie o to, co powiedziałby uczestnikom manifestacji w stolicy. Prezydent mówił także o wsparciu, jakie otrzymują firmy w ramach tarczy antykryzysowej. Wierzę w to, że dzięki tym kolejnym tarczom antykryzysowym i tym ogromnym kwotom, które są wypłacane choćby przez Polski Fundusz Rozwoju, to są rzeczywiście miliony złotych wypłacane przedsiębiorcom, bo to jest kwota, która została wypłacona, to jest do tej pory ponad 30 miliardów złotych. Tak, 30 miliardów złotych, które zostało wypłacone około 145 tysiącom polskich firm, które zatrudniają około 1,5 miliona ludzi, a więc można powiedzieć, że tyle miejsc pracy jest ratowanych, a wokół tego jeszcze jest szacowana ogólna liczba na ponad 2 miliony tych miejsc pracy. Wczoraj rząd przyjął kolejną odsłonę tarczy antykryzysowej. Przewiduje ona m.in. dopłaty do odsetek kredytów dla firm, odsłonę finansową dla samorządów czy ułatwienia dotyczące przetargów. Niezbędne informacje o tarczy antykryzysowej umieszczono na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Informacje na ten temat znajdują się także na portalu polskieradio24.pl. Narodowy Teatr Akademicki Białorusi imienia Janki Kupały i Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki z Białego Stoku zorganizowały na Facebooku wspólne czytanie pana Tadeusza. Spotkanie literackie odbyło się w ramach obchodów Dnia Teatru Publicznego w Polsce oraz stulecia istnienia Narodowego Teatru Białorusi imienia Janki Kupały. Paweł Łatuszka, dyrektor Narodowego Teatru Akademickiego w Białorusi, powiedział Polskiemu Radiu, że pan Tadeusz jest znany artystą, jego placówki od kilku lat. W 2014 roku na scenie Narodowego Teatru imienia Janki Kupały wystawiono spektakl Pan Tadeusz w reżyserii dyrektora artystycznego Mikołaja Pinigina i do tej pory on cieszy się ogromnym zainteresowaniem białoruskiej publiczności. Czytanie pana Tadeusza po polsku i białorusku wsparł Instytut Polski w Mińsku. Cezary Karpiński, dyrektor placówki, powiedział, że w czasach epidemii koronawirusa wirtualna międzynarodowa współpraca teatrów staje się atrakcyjna dla widzów. To pierwsza taka inicjatywa. Jest dobrym przykładem i skutecznej współpracy, no i otwiera przed nami jakieś takie nowe pola funkcjonowania w internecie, funkcjonowania online. Cezary Karpiński dodał, że jego zdaniem był to udany projekt artystyczny, ale ostateczna ocena jak zawsze należy do widzów. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Wczoraj pokonał samego mistrza świata Magnusa Carlsena, dziś zakończył zmagania w internetowym turnieju z cyklu Magnus Carlsen Invitational w szachach szybkich. Jan Krzysztof Duda zajął 11 miejsce. Dalej grają inni w fazie pucharowej. Carlsen oczywiście też. Dalej grają po wznowieniu rozgrywek piłkarzy w Bundeslidze. Jutro rozpoczną drugą kolejkę po koronawirusowej przerwie. Będzie to już 27 odsłona ligowa. Na początek zagrają w derbach Berlina Hertha z Unionem. Krzysztof Piątek najprawdopodobniej mecz rozpocznie na ławce rezerwowych, bo też forma jest wciąż słaba. Martwi się były gracz m.in. Werderu Brema, Paweł Wojtala. Krzysiek w ostatnim

too much, you move too extra. Move, but I'ma give you no direction. And, she wanting to get in a section. Bet you're no use to no rejection. From the scene again. I hope they don't save me again. Too much drugs me I carry. Too much strap and drugs me I carry. And I hope and I pray that you will put them thoughts in the grave. Since you love me always, give you all my love, but you drive me insane. Okay, drugs keep calling me up. You just keep it coming. A 3-6 down like the beast. That old man and shit, yeah. Oh, sick of morning. Can we just stay in the dark? I don't want the morning. I'm getting lonely. Moving like a sinner, can you hold me? I got you right where you want it. No pictures, eh? It's like poison, baby. You're my poison, poison. Baby, love me till I overdose. Till I overdose, overdose. You're my poison, poison. Baby, love me till I overdose. Till I overdose, overdose. They said sink in the tank. Bardzo mocno trzymam kciuki za Oktawiana. 6 minut do 22. Tak odliczam, bo to jest moment na to, żeby się pożegnać. Korzystając z tego, że mogę być dzisiaj na żywo, chciałam bardzo podziękować wszystkim dziennikarzom, z którymi miałam okazję tutaj współpracować i uczyć się od nich warsztatu. To był naprawdę ogromny zaszczyt i wyrazić przy okazji swój szacunek. Żegnam się dzisiaj utworem, który dla mnie ma taki charakterystyczny, bardzo pozytywny przesłanie i mam nadzieję, że to są chociaż takie 4 minuty, które podziałają. Anna Regulska tę audycję zrealizowała, bardzo jej za to dziękuję. Również Magda Trzaska ją wydała. Ja nazywam się Marta Malinowska. Wszystkiego dobrego. Then I'll be right there. Then make her come check you, my baby. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. And bring girls to his location. No time, no. Send me the location. This year about vacations. Flight catching, train taking. Soon as my nigga off probation. Your boyfriend's on a waiting thing, looking for one wish on a Ray J thing. I prayed that girl, outrageous thing, but she can't see cause I got shades and ting. Bare girls wanna throw shade and ting, no shade, what shade is your foundation in? Darkest grey, the shade I'm in, 49 more if your babes want sin. I had me a famous ting, goals and tings, gains and tings. My house party, a babe station, girls wanna chase, it's a status ting. Send me the location. Then I'll be right there. I make her come check you, my baby. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. And bring girls to his location. No time, no. Look, playboy, I don't need a Carti. I'm captain, I lead the army. Bad ratio, I leave the party. Free Somalis, creeping army. Your ex wavy, we tsunami. Girl from India, sweetest nani. Head so good, now I speak Gujarati. You hardly pardon me, I'm laughing again. I assisted, man passed my friend. Look, money like the alphabet. If you wanna see peas, gotta pass on the ends. Came a long way from a park in a Benz to an 18 plate, man's park in a Benz. Far from the rest, but I'm far from my best. Life is a lesson, I'm passing a test. Yes, everything blessed. I don't want drama and I don't want stress. My girl got finesse, Caribbean flex. Body and chest, tech body and chest. Thank God more, I grew up with less. Just to the right, raps to the left. Arge in the middle, got seed to the death. Batch full of dogs with the 16s vets. If you send me the location, then I'll be right there. Then make her come check you, my baby. No time, no. And my dog is on probation. Another 5 years. And bring girls to his location. Nigga, I was down, but I made it to the top right now. And I could pull a couple grand in my pocket right now. Yeah, I'm so fly, yeah, I'm flying in the rock.